сёння мы з вамі працягнем знаёмства з прыгодамі хамячка Тошкі. Памятаеце, Тошка жыў у хлопчыка Паўліка. Аднойчы ён апынуўся на волі і ўпаў з балкона. А што было далей, вы даведаецеся з новай прыгоды, якая называецца «Знаёмства з конікам». Ляжыць Тошка на зямлі і думае: «З якога ж балкона я зваліўся? Яны ўсе такія аднолькавыя. Як я зараз траплю ў сваю клетку? Што мне рабіць?» Ён спалохана азірнуўся навакол. «А можа і добра, я ж так марыў пра волю!» Падняўся хамячок і пабег па траве. Нейкія маленькія казяўкі сноўдалі туды-сюды. Адна з іх высока скокнула. Хамячку захацелася даведацца, хто гэта. «Ты хто?» – спытаў ён. «Я конік». «А чаму ты скачаш? Хіба хадзіць не ўмееш?» «Не, не ўмею. Бачыш, якія ў мяне заднія ножкі доўгія? Глядзі, як зараз скокну». І конік скокнуў так высока, што Тошка не заўважыў, куды ён дзеўся. «Ты дзе? Я цябе не бачу». «Бяжы сюды», – паклікаў з травы конік. «А як цябе завуць?» «Хамячок Тошка». «Што ты тут робіш?» Тошка расказаў яму, як зваліўся з балкона. «І што ты цяпер рабіць будзеш?» – спытаў конік. «Цябе, напэўна, Паўлік шукае і перажывае». «Так, мабыць, шукае, але мне падабаецца на волі. Толькі вось есці хочацца, але я і траву люблю, вунь колькі яе». «Я таксама люблю траву», – сказаў конік. «Давай падсілкуемся». Яны сталі есці зялёныя лісцікі салодкай канюшыны. «Ай, хто гэта там гудзіць?» – раптам спалохаўся хамячок. «Не бойся, гэта пчолка, яна мёд з канюшыны збірае. Толькі не чапай яе, бо яна можа балюча ўджаліць», – папярэдзіў конік. «А што такое мёд?» – спытаў Тошка. «Гэта карысная салодкая смаката». «Пчолка, пачастуй мёдам», – папрасіў Тошка. «Калі ласка», – сказала пчолка і паставіла перад ім вядзерца. Хамячку не спадабаўся мёд, бо ён любіў салодкае. Але каб не пакрыўдзіць пчолку, ён сказаў: «Як смачна, дзякуй, пчолка». «Трэба з усімі сябраваць», – падумаў хамячок. «Чым больш у мяне будзе сяброў, тым лепш. Але дзе я буду жыць?» Ён бегаў за конікам і раптам заўважыў штосьці скручанае з сухой травы. «Што гэта?» – спытаў Тошка. «Гэта гняздо птушкі. Яна вывела ў ім птушанят у мінулым годзе, а ў гэтым у яго не вярнулася. Мабыць, звіла гняздо ў другім месцы». «Ну і добра, што не вярнулася. Цяпер гэта будзе маё гняздо. Я буду ў ім жыць». І хамячок лёг спаць. Яму прысніўся Паўлік. Вось ён ставіць у клетку талерачку з семкамі, налівае свежае малачко. Тошка прачнуўся, яму вельмі захацелася есці. «Шкада, што я згубіўся. Паўлік мяне так смачна карміў, але затое я на волі». Ён пайшоў да коніка, і яны паснедалі свежай травой і срэбранай расой. «Я ведаю, што за горадам ёсць палеткі з гарохам, сланечнікамі, пшаніцай», – сказаў конік. «Іх трэба толькі знайсці». Яшчэ некалькі дзён Тошка жыў з конікам, а потым вырашыў шукаць гарохавы палетак. «Пайшлі са мной», – прапанаваў ён коніку. «Не, я не люблю падарожнічаць, я тут прывык жыць», – адказаў той і пажадаў Тошку шчаслівай дарогі. Хамячок на развітанне памахаў сябру лапкай.